श्री सरयू नदी की कथा आइए भक्तगणों शुरू करें। हे राम, उसी समय आपके पूर्वज महात्मा वैवस्वत मनु के यज्ञ करने की इच्छा करके अपने गुरु से कहा, इस अयोध्यापुरी के अनादिकाल से स्थित रहने पर भी जो मैंने अपने निवास के लिए कुछ विशेष विशेषता पूर्वक रचना करवाई है, इस कारण यदि आप कहें तो मैं इस नगरी में यज्ञ करूं। तब गुरु ने कहा कि देखिए, ना तो यहाँ कोई पवित्र तीर्थ है और ना कोई बड़ी नदी ही है, इसलिए यदि आपकी यही यज्ञ करने की इच्छा हो तो हे नृपतियों में श्रेष्ठ नृप, मान सरोवर से सुंदर तथा पापों को नष्ट करने वाली एक नदी को यहाँ ले आइए। गुरु के इस वचन को सुन महान राजा वैवस्वत मनु ने अपने विशाल धनुष को चढ़ा तथा टंकार करके बाण चलाया। वह बाण मार्ग का अनुसरण करती हुई वह नदी अयोध्या आई तथा वहां से आगे जाकर पूर्वी महासागर में मिल गई। सर के द्वारा लाई जाने से लोग उसको सरयू नदी कहने लगे, अथवा सरोवर से निकलकर आने के कारण उसका सरयू नाम पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा कथन है। उसके बाद राजा भगीरथ कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से जलाए गए। अपने पूर्वज सगर पुत्रों को स्वर्ग भेजने की इच्छा से आपके चरणारविंद से प्रादुर्भूत भागीरथी गंगा को ले आए। बाद में भगवान शंकर जी को तब से प्रसन्न करके उस नदी को सरयू से ला मिलाया। शंकर भगवान के वरदान से श्री गंगा की बड़ी भारी प्रसिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको लोग गंगा कहने लगे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा समस्त विश्व को पवित्र करने लगी, वैसे ही आपके नेत्र जल से उत्पन्न होकर यह सरयू भी लोगों को पावन करने लगी। हे भगवान, अब मैं आगे क्या कहूँ, करोड़ों वर्षों में भी इस सरयू नदी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे राम, आपने जो पूछा था सो मैंने कह सुनाया। मुनि के इस वाक्य को सुनकर रघुपति श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, तुम बाण छोड़ तथा सरयू के तट का भेदन करके उसे यहाँ ले आओ। श्री लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और वह सरयू दो भागों में विभक्त होकर क्षण भर में मुदगल ऋषि के प्राचीन आश्रम में आ पहुंची। उसको अकेले ही नहीं किंतु जाह्नवी के संगम सहित आई हुई देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, दारण चीर करके इस नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए इस जगह पर दद्री नाम की प्रसिद्ध नगरी बसेगी। वह दद्री नगरी पृथ्वी तल में बद्रीनाथ धाम से भी जो भर बढ़कर पुनीत होगी, इसमें संदेह नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करने से इसकी और भी अधिक ख्याति होगी। इसके पश्चात श्री राम ने श्री सीता जी को बुलाकर कहा, सीते, देखो सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण मेरे नाम से चिन्हित बाण छोड़कर श्री सरयू जी को यहाँ मुदगल मुनि के आश्रम में ले आए हैं। अब तुम हमारी माताएं, अन्य स्त्रियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों को साथ ले तथा इस पुष्पक विमान पर सवार होकर जहाँ सरयू तथा गंगा का संगम है वहाँ जाओ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विधिवत उनकी पूजा कराओ। वहाँ से लौटकर शीघ्र ही मेरे तथा इन मुदगल मुनि के सम्मुख इस नवीन सरयू तथा भगीरथ भगवती के संगम का मेरे साथ मिलकर पूजन करो। तब विदेहराज की पुत्री सीता जो आज्ञा कहकर पूजा की सामग्रियों को लेने को तंबू में गई। श्री रामदास जी ने कहा, बाद में श्री जानकी जी पूजा का सब सामान लेकर कौशल्या आदि सासुओं तथा बहुओं के साथ शीघ्रता से पुष्पक विमान पर जा बैठी। क्षण भर में विदेहराज की पुत्री सीता उस पुराने संगम पर आ पहुंची जहां पर की सरयू पवित्र गंगा नदी से मिली है। पत्नी को पति के बिना आगे की सीमा नहीं लांघनी चाहिए, यह दोष यहाँ सीता जी को नहीं लग सकता, क्योंकि सीता का गमन आकाश मार्ग से हुआ था। वहाँ पहुँचने पर श्री सीता विमान से नीचे उतरी और संगम को नमस्कार किया। इसके पश्चात पुरोहित के कथन अनुसार देवी सीता जी ने वायन ऐपन सहित श्री नारियल भागीरथी को समर्पण करके उसमें विधिवत स्नान किया। फिर सुरामास पकवान आदि की वली से दुपट्टा आदि सुंदर वस्त्रों से, दिव्य आभूषणों से, मुक्ता के हार से, चंदन से तथा वायन आदि की पूजा के उपकरणों से विधिवत तथा विस्तार पूर्वक देवी सीता ने संगम का पूजन किया। तदनंतर पति पुत्रवती सोहागिनी स्त्रियों की पूजा करके देवी श्री सीता जी ने अरुंधति का पूजन किया। तब उनको तथा वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों को भोजन करा के सुवासिनी स्त्रियों को दुपट्टों, धोतियों तथा दिव्य आभूषणों से सीता ने संतुष्ट किया। स्वयं निहार कर रहकर श्री सीता जी ने श्री राम के कल्याण के लिए उपवास किया। तदनंतर विमान पर सवार होकर आनंद से शीघ्रतापूर्वक रघुनंदन प्रभु श्री राम के पास आ गए। श्री राम ने भी सीता जी को, गुरु वशिष्ठ जी को तथा विप्रों को साथ लेकर देवी श्री सीता जी की हुई पूजा से सौगुने धूमधाम से तथा विधि से श्री गंगा श्री सरयू जी के संगम की पूजा की। वहां उन्होंने बड़े आदर भाव से हजारों विप्रों को भोजन कराया। अनेक गायें, हाथी, घोड़े तथा रथ उन्हें दान में दिए। उनको भोजन कराने के बाद भाई बंधुओं तथा अनन्य लोगों के साथ श्री सीता तथा स्वयं श्री राम ने भी भोजन किया। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे रघुत्तम, मैं इस जगह 9 दिन तक निवास करूँगा, इसलिए मेरे कहने से तुम सीमा पर खड़े दूतों को आज्ञा दो कि कोई भी यात्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बिना मेरी पूजा ग्रहण किए न जाने पाए। यदि कोई चला गया और मुझे ज्ञात हुआ तो मैं दूतों को दंड दूंगा। श्री राम के वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने वैसा ही आज्ञा दे दी। उधर च्यवन मुनि ने जब सुना कि यहाँ श्री रामचंद्र जी आए हैं तो वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए वहाँ आए। श्री रामचंद्र जी ने उनकी पूजा की। उसके पश्चात तम्बू में सुंदर आसन पर विराजमान होकर मुनि ने श्री राम से कहा, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाले प्रभु श्री राम, मगध देश के गंगा जी के दक्षिण तट पर मेरा एक परम रमणीक आश्रम है, परंतु मेरे उस आश्रम में मगध देश के दूत फल मूल आदि लेने में बड़ा विघ्न डालते हैं, इसलिए आप उन विघ्नों से मेरी रक्षा करें। च्यवन ऋषि की बात सुनकर श्री राम ने धनुष का टंकार करके एक बाण छोड़ा, जिससे च्यवन आश्रम के चारों ओर खाई के समान गहरी लकीर खिंच गई, जिसको लांघना उन दुष्टों के लिए असंभव हो गया। जहां श्री राम के बाण की रेखा खींची थी, वहां पर श्री राम रेखा नाम की सुंदर नगरी बसी और श्री राम रेखा नाम की नदी भी प्रवर्तित हो गई। इसके बाद च्यवन ऋषि प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोले, हे रघुनंदन, अभी कीकट देश नित्य माना जाता है, आपके कहने से वह भी पुण्य स्थान अवश्य बन जाएगा, इसलिए आप मुझे सुख देने वाला कोई वचन आज कहें। मुनि के इस वचन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष कहा, हे मुनीश्वर, मेरे कहने से कीकट देश में गया पुनः पुनः नदी आपकी आश्रम तथा राजभवन राजा गृह पुण्य स्थल होंगे, इसमें आप कुछ भी संदेह ना माने। भगवान श्री के इस कथन से संतुष्ट होकर च्यवन ऋषि राम जी से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद प्रभु श्री राम जी के द्वारा स्थापित अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मण और यति भोजन करने लगे। ऐसा होने पर एक दिन गंगा यात्रा के प्रसंग में कुंभोधर नाम के मुनि प्रयाग से श्री राम जी की भोजनशाला के लिए नियत की हुई सीमा पर आए। वहां दूतों को देखकर वे बोले, हे दूतों, तुम लोग किसकी आज्ञा से यहाँ ठहरे हो? ये सामने गगन स्पर्शी तथा चित्र विचित्र हनुमान को विदार गरुण और बाण से चिन्हित श्वेत नील हरित एवं पीत रंग की परम सुंदर पताकाएं किसकी फहरा रही हैं। यह जय शब्द किसके सुनाई दे रहे हैं? मुनि के वचन सुनकर दूत बोले, कमल नयन और अयोध्या के पालक प्रभु श्री रामचंद्र जी की यात्रा के लिए यहाँ आए हैं। उनकी आज्ञा से ही हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं श्री राम जी के द्वारा स्थापित अन्न क्षेत्र यहाँ है। यदि आप भूखे हों तो सुख से वहाँ चलिए और भोजन आदि करके जाइए। उनके वचन सुनकर मुनि लौट पड़े और जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से फिर जाने लगे। जाते हुए मुनि को देख शीघ्र दूत बोले, उनकी राह रोककर सादर बोले, हे मुने, आप जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से फिर लौट क्यों जा रहे हो? आप जिस कार्य से आए हो उसे हम लोगों को बताइए। दूतों के इस प्रकार आग्रह भरे वचन को सुना तो चुपचाप खड़े होकर थोड़ी देर हृदय में सोच करके मुनि ने विचार किया कि यदि इस समय श्री रामचंद्र जी की यात्रा करके अयोध्या चले जाएंगे तब अनन्य देशों के मनुष्यों को उनका दर्शन कैसे होगा और दूसरे स्थानों पर मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला श्री राम तीर्थ कैसे बनेगा, अनेक मोक्षदायक रामेश्वर कैसे स्थापित होंगे। इसलिए आज मैं कोई ऐसा उपाय करता हूँ जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी संसार में सब स्थानों पर यात्रा के उद्देश्य से प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के साथ जाएं। इस यात्रा में लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार करके कुछ हंसते हुए मुनि से दूतों ने कहा, हे दूतों, मेरे वचन सुनो। जिसने ब्राह्मण पुत्र दशानन रावण को मारा और भाई एवं पुत्रों के सहित न तीर्थ सेवन किया और न यज्ञ की किया उस राम के अन्न को मैं नहीं खाऊंगा। आप लोग मुझे जाने दें, मेरी बात श्री राम से कहिएगा, इसे सुनकर वे अवश्य तीर्थ यात्रा तथा यज्ञ करेंगे। मुनि के इस वचन को सुनकर वे घबराए। दूत सांप के डर से मुनि को मार्ग देकर श्री रामचंद्र जी के पास गए और वहां पहुंचकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनके कान में उन मुनि की बात को धीरे से निवेदन कर दिया।